Herkese merhaba. Bu video serimizde lise düzeyindeki öğrenciler için evrim konusunu ele alacağız. Evrimin ne olduğunu, evrim teorisinin ne anlama geldiğini, evrimsel biyolojinin modern bilim için önemini anlatacağız. Böylelikle okullarınızdaki lise biyoloji müfredatı boyunca gördüğünüz bütün konuları bir araya getirmeniz ve bir bütün olarak anlamanız mümkün olacak. Çünkü evrim, modern biyolojinin omurgası konumundaki doğa yasasıdır. Evrim olmaksızın biyolojide öğrenilen hiçbir şeyin yerli yerine oturması mümkün değildir. Evrimden söz edilmeyen bir eğitim sisteminde birbirinden alakasız gibi gözüken konuların, olguların ve ünitelerin arasındaki sıkı ilişki anlaşılamaz. Bu nedenle evrimi öğrenmek, biyolojiyi anlamak için temeldir. Umuyorum ki bu derslerimiz modern bilim ışığında evrimi anlamanızı mümkün kılacaktır. İlk olarak evrimin ne olduğuyla başlayalım. Evrimi birkaç farklı şekilde tanımlamak mümkündür. Ancak günümüzde genel geçer olarak kullanılan tanımını ele alarak başlayabiliriz. Çünkü bu tanım diğer tanımları da ele almamızı mümkün kılacak. Evrim, canlı popülasyonları içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Görüldüğü gibi evrim, bilim için bu kadar önemli olmasına rağmen çok basit bir tanıma sahiptir. Zaten biyoloji için temel yasa olması da bu nedenledir. Ama gelin bu tanımı birazcık didikleyerek, parça parça ele alarak tanımdan neler öğrenebileceğimize bir bakalım. Evrim, canlı popülasyonları içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Burada vurgu canlı popülasyonları içerisindeki kalıbındadır. Yani evrim bireylerin değişimi değildir. Bunun detaylarına az sonra geleceğiz. Ancak burada önemli olan popülasyon sözcüğüdür. Popülasyon, aynı türe ait bireylerden oluşan gruplara verilen isimdir. Yani bir popülasyon içerisindeki canlılar aynı türdendir. İnsan popülasyonu, fare popülasyonu, çam ağacı popülasyonu gibi. Tanımı didiklemeye devam edelim. Evrim, canlı popülasyonları içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Burada vurgu gen ve özellik dağılımları kalıbındadır. Hangi canlı popülasyonunu ele alırsanız alın, göreceğiniz aynıdır. Her bir özellik bakımından geniş bir dağılım söz konusudur. Bu boy uzunluğu olabilir, ten rengi olabilir, bir çeşit proteinin yapısı olabilir, bir davranış biçimi olabilir. Her ne özelliği ele alırsanız alın, tür içerisinde mutlaka çeşitlilik olacaktır. Çeşitlilik ne demektir? Aynı özelliğin birbirinden farklı şekillerde görülmesi demektir. Örneğin insanlarda göz renklerini ele alalım. Hiçbirimizin göz rengi aynı değil, öyle değil mi? Atların kıllarının rengi, hatta aynı köpek çeşidinin bile kürk rengi farklıdır. Aynı şekilde her biri aynı türe ait olmasına rağmen insanların deri renginde de bir çeşitlilik söz konusudur. Ancak bu renklerin dünya haritası üzerinde nasıl dağıldığına dikkat edin. İlginç bir şey görüyor musunuz? Buna ilerleyen derslerimizde geri döneceğiz. Son olarak insanlarda boy uzunluğunu ele alalım. Nasıl bir dağılım görürüz? İşte böyle. Bu dağılıma grafiğin şekli bir çana benzediği için çan eğrisi denir. Yani çoğu insan ortalama boy uzunluğundadır, ancak çok kısa olanlar da vardır, çok uzun olanlar da. Mesela şu anda ekranda gördüğünüz şu grafikte sol tarafta mavi renkli olan 511 erkeğin boy uzunluğu dağılımıdır. Sağ taraftaki ise 246 kadının boy uzunluğu dağılımıdır. Bu dağılıma bakarak türün ne tip özellikler taşıdığını anlamamız mümkündür. Mesela bu örnek üzerinden gidecek olursak, insanlarda erkekler daha geniş bir boy dağılımı göstermektedir. Ancak ortalama boy dağılımı en kısa ve en uzun erkeklerin ortasına yakındır. Kadınlarda ise dağılım daha saçılmış haldedir. Çoğu kadın erkeklerin kısa kabul edildiği alana yakındır. Ancak erkeklerin uzun kabul edildiği alanlarda da kadınlar bulmak mümkündür. Ancak bu dağılım bir nesilden diğerine sabit kalmaz, öyle değil mi? İnsanlar ölüp yeni yavrular doğdukça bu ortalama da her nesilde değişecektir. Bir nesilde ortalama 170 cm iken Bir sonraki nesilde 173 santim olabilir. Hatta bu grafikte gördüğünüz çan eğrisinin kuyruk kısımları uzayabilir ve kısalabilir. Hatta şuradaki tepelerde çökelmeler meydana gelebilir, kuyruklarda yükselmeler meydana gelebilir. İşte bu değişimlerin her biri evrimsel değişimlerdir. Bu tip değişimlerin evrim olması sizi şaşırtabilir. Az sonra neden böyle olduğunu anlatacağım. Tanımımız üzerinden devam edelim. Evrim, canlı popülasyonları içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Burada vurgu nesiller içerisindeki kalıbındadır. Bundan zaten az önceki slaytlarda da söz ettik. Evrimde değişen bireyler değildir. Yani evrim bireylerin değişimi değildir. Bir diğer deyişle sizin veya benim zaman içerisindeki değişimlerimize evrim demeyiz. Bu evrim değildir. Canlıların kendi ömürleri içerisinde geçirdikleri değişim evrim değil, gelişimdir. Gelişim, gelişim biyolojisi isimli ayrı bir bilim dalı içerisinde incelenir. Bu saha evrimle yakından ilişkili olsa da gelişimsel değişimler evrim değildir. Bu açıdan ömrünüz içerisinde kendinize yaptığınız değişimler de evrim değildir. Örneğin bir plaja gidip de bronzlaşmanız ya da eskiden kiloluyken spor yapıp zayıflamanız veya kas yapmanız evrimsel değişimler değildir. Bu yaptıklarınız sizin yavrularınıza etki etmeyecektir. Sizin teniniz güneşte bronzlaştı diye çocuğunuz koyu tenli doğmayacak, siz kas yaptınız diye çocuklarınız kaslı doğmayacaktır. Bunlar modifikasyon denen ayrı bir değişim türüdür. Bunlara sonraki derslerde döneceğiz. Ancak burada bilmeniz gereken, eğer ki evrimden söz ediyorsak, bireylerde değil, popülasyon dediğimiz canlı gruplarında meydana gelen değişimlerden söz ettiğimizdir. Yani evrim, bireylerin ömrü içerisindeki değişimler değil, popülasyonların nesiller içerisindeki değişimidir. Gelelim tanımımızın son kısmına. Evrim, canlı popülasyonları içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Burada vurgu değişim sözcüğündedir. Buraya kadar olan noktada sürekli bir değişimden söz ettik. Ancak bu değişimin niteliği nedir hiç bahsetmedik. Gelin ondan bahsedelim biraz. Evrimde değişim derken iki ayrı seviyeden söz ederiz. Birincisi mikro evrim, ikincisi ise makro evrim. Bu evrimsel değişim çeşitleri arasındaki fark başlarındaki ekten gelir. Mikro evrim canlıların genler ve proteinler gibi mikro özelliklerindeki değişimidir. Makro evrim ise canlıların kol ve bacak gibi uzuvlarının yapılarının, deri renkleri ve boyları gibi gözle görülebilir makro özelliklerinin değişimidir. Yani mikro evrim ufak ölçekteki evrimsel değişimlerdir, makro evrim ise büyük ölçekteki evrimsel değişimler. Örneklere geçmeden önce bu tanımları birazcık daha açalım çünkü bu haliyle biraz muğlak kalabilir. Mikro evrimde değişen genellikle genler ve proteinler gibi mikroskobik özelliklerdir. Aslında kimi zaman fiziksel özelliklerde de değişim görülebilir. Ancak bu değişim bir türün diğerine dönüşmesi için gereken düzeyde bir değişim değildir. Daha ufak bir değişimdir yani. Bu nedenle de mikro evrim mikrodur. Mikro evrimde türleşme gözlenmez. Ancak tür içi özellikler değişir. Az önce sözünü ettiğim insanlarda boy uzunluğu örneğini ya da deri rengini hatırlayın. Bunlar zaman içerisinde değişebilir. Ancak her ufak değişim yaşandığında İnsandan yeni bir tür evrimleşti demek değildir. Tür kendi içerisinde evrimleşiyor demektir. Fakat bu da elbette bir evrimdir. Çünkü unutmayın, evrim canlı popülasyonları içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Boy ve renk gibi özelliklerin popülasyon içerisindeki dağılımı nesiller boyunca değişiyorsa evrim gerçekleşiyor demektir. Mikro evrimin son önemli özelliği ise tahmin edebileceğiniz gibi genellikle kısa zaman dilimlerinde meydana geliyor olmasıdır. Elbette kısa sözcüğü sizi yanıltmasın. Bu sözcük çok farklı anlamlara gelebiliyor evrimsel biyoloji ve jeoloji gibi devasa zaman dilimlerini inceleyen bilimlerde. Ama buna da ilerleyen derslerde döneceğiz. Peki makro evrime biraz bakalım. Makro evrim, mikro evrimsel değişimlerin birikmesi sonucunda uzuvların, yapıların, organların, sistemlerin yani makro özelliklerin değişimidir demiştik. Burada kritik olan nokta mikro evrimin birikerek makro evrimi yaratmasıdır. Yani bir türün bir diğerine dönüşmesi öyle çok da büyülü veya anlaması güç bir olay değildir. Güzel bir atasözümüz var. Damlaya damlaya göl olur diye. Gerçekten de olan bu. Mikro evrim ufak değişimler olsa da bu değişimler zaman içerisinde türlerde birikir. Çünkü bir özellik mikro düzeyde evrimleştiğinde Kendisinden önce mikro düzeyde evrimleşmiş diğer özellikler eski hallerine geri dönmezler. Halen tür içerisinde değişmiş halde bulunurlar. Dolayısıyla bunlar zaman içerisinde birikerek türleri ilk baştaki hallerinden çok farklı şekillere değiştirebilirler. Bu değişim öyle büyük miktarda olur ki artık yeni özelliklerle donanmış olan canlıya ilk baştakiyle aynı tür adını veremeyiz. İşte bu durumda canlı türleşti deriz. Yani makro evrimde bir türden bir veya daha fazla tür evrimleşir. Elbette bu yine tahmin edebileceğiniz gibi mikro evrime göre daha uzun zaman dilimlerinde meydana gelir. Ancak nasıl ki bir nehir aktığı yeri her yıl sadece birkaç milimetre kazarak milyonlarca yıl içerisinde büyük kanyon gibi enfes doğa harikalarını yaratabilir, mikro evrim gibi daha ufak değişimlerde milyonlarca yıl içerisinde birikerek bir türü eskiden olduğundan çok farklı bir türe evrimleştirebilir. Yani mikro evrim, makro evrimi doğurmak zorundadır. Bunların da detaylarına ilerleyen derslerde geleceğiz. Birkaç örnekle bu dersimizi kapatalım. Mikro evrimin canlıların kendi türleri içerisinde gözlenen evrimsel değişimler olduğunu söylemiştik. Bir böcek türünü doğada inceleyecek olursanız, ilk nesilde yeşil ve kahverengiliğe neden olan genlerin belli bir dağılıma sahip olduğunu görürsünüz. Mesela doğadan 100 tane aynı türden böcek topladınız ve bu genleri ölçtünüz. 75 tanesinde yeşil olma geni vardı, 25 tanesinde ise kahverengi. Sonra bunlar yavrular ürettiler ve bu yavruların oluşturduğu ikinci nesli aynı genler için tekrar ölçtünüz. Bu defa 100 yavrudan 71 tanesinde yeşil olma geni buldunuz, 29 tanesinde ise kahverengi olma geni. Bu evrim midir? Tanımımıza bakalım. Tek bir birey değil, canlı popülasyonlarını inceliyor musunuz? Evet. Gen ve özellik dağılımlarını inceliyor musunuz? Evet. Tek bir nesilde değil, birden fazla nesildeki değişime mi bakıyorsunuz? Evet. Değişim gözlüyor musunuz? Evet. Demek ki bu böceklerde gözlediğiniz değişim evrimsel bir değişimdir. Yani siz kendi gözlerinizle evrimi gözlediniz demektir. Ancak elbette ele aldığınız böcek hala aynı böcek türüdür. Bir türden diğerine değişim gözlenmemiştir. Dolayısıyla gözlediğiniz değişim mikro evrimseldir. Peki makro evrimi nasıl gözleriz? Daha uzun zaman dilimlerinde fosil kayıtlarına bakarak, daha kapsamlı gen analizleri yaparak. Mesela diyelim ki Galapagos adalarına gittiniz. Oradaki ispinos kuşlarını inceliyorsunuz. Bir baktınız gaga boyutları ve yapısı konusunda, renk konusunda, avlanma davranışları konusunda, yaşam alanları konusunda çok farklı yapıda kuşlar var. Yani sadece yeşil ve kahverengi geni nesiller içerisinde değişmemiş. Gagayı, renkleri, davranışları etkileyen genler nesiller içerisinde değişmiş. Bunların genlerini tek tek inceliyorsunuz ve birbiriyle birçoğunun örtüştüğünü görüyorsunuz. Ancak tam da sözünü ettiğimiz kritik genlerde nesiller içerisinde değişimler birikmiş. Bu kuşlar eskiden tek bir kuş türüyken birden fazla türe evrimleşmişler. Her bir basamakta bu özellikler ufacık değişmiş elbette. Birdenbire siyah ve iri gagalı bir kuş, sarı ve ufak gagalı bir kuşa dönüş vermemiş. Her bir basamakta olanlar mikro evrimsel değişim. Ancak bunlar milyonlarca yıl gibi uzun zaman dilimlerinde birikerek bambaşka kuş türleri yaratmış. İşte bu makro evrimsel bir değişimdir. Eğer ki bir önceki böcek popülasyonunu tek bir gen üzerinden değil de onlarca farklı gen üzerinden inceleyecek olursanız ve bu genler her nesilde durmaksızın ufak ufak değişecek olursa mikro evrimsel değişimler birikerek makro evrimi yaratacaktır. Böcek türü yepyeni böcek türlerine evrimleşecektir. Hatta bir organ başka bir organa kademeli ve yavaş bir şekilde evrimleşebilecektir. Bunun en güzel örneğini balinalar ve yunuslar gibi denizel memelilerin evriminde görüyoruz. Eskiden karada yaşayan dört ayaklı bir memeli türünün soyu her nesilde denizlerde yaşamaya uygun olacak şekilde birazcık daha değişiyor. Öncelikle kuyruğu uzuyor, yerden olan yüksekliği azalıyor. Sonra ayak yapısı bir yüzgece evrimleşiyor. Bunların her biri göreceli olarak ufak değişimler ve tabii ki birçok mikro evrimsel değişimden geçerek yaşanıyor. Ancak bu değişimler birikerek yüzgeçlerin giderek yüzmeye daha uygun hale gelmesi, vücudun giderek su yaşantısına daha da adapte olmasını mümkün kılıyor. Nihayetinde karasal bir memeliden günümüzdeki balina ve yunusların atalarının evrimleştiğini görüyoruz. Bunun böyle olduğunu nasıl ispatlarız? Genler ve fosiller bunu zaten ispatlıyor. Bunlara geleceğiz. Ancak çok basit basit bir şey yapabiliriz. Günümüzdeki balinaların iskeletine bakıp acaba karasal memeli atalarından kalma izler bulabilir miyiz diye inceleyebiliriz. Ve bunu yaptığımızda nefes kesici bir durumla karşılaşırız. İskeletleri içerisinde omurgalarına bağlı olmayan arka bacak kemikleri vardır. Hiçbir iş yapmayan bu kemikler öylece vücut içerisinde bulunurlar. Balinalar atalarından kalma bacak kemiklerini evrimin bir damgası olarak vücutlarında taşımaktadırlar. Bu da balinaların karasal memelilerden evrimleştiği gerçeğini bir başka açıdan göstermektedir. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde evrim tarihine ve evrimin detaylarına girmeye başlayacağız. Sizden istediğim o derse kadar evrimin tanımını iyice öğrenmeniz ve gelişim ile evrim arasındaki farkı anlamanız. Eğer ki yaptığımız evrim tanımı üzerinden gidecek olursanız neyin evrimsel değişim olup neyin olmadığını anlayabileceğinizi düşünüyorum. Sorularınız olursa yorumlar kısmına eklemeyi ve bu yayınlarımızı etrafınızda ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki derse kadar hoşça kalın. Oh.